Zaten her zaman aklımdasın ama bir başkasıylasın. Kendime kızgınım, nasıl yaptım bunu? Seni düşünerek geçirdim yıllarımı. Aklımın ortasındaki dertleri keşke atabilsem. İnan bunu ben de isterdim ama artık yapamayacağım. Geçmişin izleri o kadar derin ki senin benzer. Kızım beni öldüğümde özleyeceksin, göreceksin sen. Her gün yanar canım, umudum harcanır. Geçmişe bakarsam içim parçalanır. Kime gitsem aynı, kime sorsam aynı. Aşk yalan anlattım, güvenmem kimseye. Ölüm gelir beni kurtarır yakında. Gözümün içinde umutlar kararır. Beni arama hiç, sorma birisine. İnan geri dönmem, dünya yıkılsa bile. Kıyamet kopsa da artık biz yan yana. Gelmeyeceğiz anla bak, unutacağım seni. Yıllar sonra da hep aklımda olsan da. Bu yıl söz veriyorum, unutacağım seni. Kalbim parçalanır, umudum alçalanır. Düşerim yere, dönemem bir daha geri. Kızım bana yaptıkların yakardı canımı. Umarım senin de yanar o canım. Kimseyi sevmem bir daha. Kimseye güvenmem bir daha. Güvendim de ne oldu? Söylesene. Artık kalbimin ortasında bir yara var. Düştüm yere kalkamadım, anlasana. Yazdığım tüm satırlar seni her gün hatırlatırlar. Ölüm gibi beni kovalarlar. Yoruldum hayattan, umudum uzakta. Her zaman aklımdasın ama bir başkasıylasın. Kendime kızgınım, nasıl yaptım bunu?